Ява прыходзіць за сном. Аддзелены ад той пары цэлым 15-годдзям малалецтва і маладосці, процьмай малых і вялікіх падзей, Алесь ляжаў цяпер у лагернай нестаптанай траве, задумана глядзеў высачэзную просень на ляную плынь недасяжных пяшчотных аблокаў. Пакуль не сталося дзіва. З усіх тых рэпрадуктараў, праз якія, б'ючы па душах пераможаных, цэлымі днямі грымяць то бравурныя маршы, то трыумфальныя зводкі, раптам пачулася да хрыпаты магутнае нямецкае. Польскі ваеннапалонны Александр Руневіч, нумар 133, павінен зараз жа з'явіцца да лагернай камендатуры. Сядзеў і думаў устрывожаны. Пасля ішоў не надта вядома спяшаючыся, а рэпрадуктары ўсё грымелі, паўтараючы тое самае тройчы. Урачыста, як быццам ён тут, у гэтых многіх тысячах, бог ведама, які герой. І грозна, як быццам яго там, у першым ад брамы блоку, найменш пакараюць смерцю. А там яго проста яшчэ раз, каторы ўжо раз, аблаялі праклятай польскай свінёй, гультаём, сімулянтам і гэтак далей, тады даручылі яшчэ аднаму незнаёмаму вахману. Шэра-зялёным порткам, вабраным у них лямяжыя жоўтыя крагі трафейныя, пілотцы з цэшкай і акулярам на востранькім носе. Ну, шычмысік у фатара. Сам сабе усміхнуўся Алесь, супакоены не вельмі ўжэй прыкрым паваротам справы. Як так, ну, як тая ціўка на вясельным каравай. Не глядзі такім дурнем, буркнуў на палоннага вахман, неяк вельмі ж па-штацку, нібы бяскрыўна ці нават разгублена гледзячы з-пад ілба. Хадзем на кухню. Пад'ясі ім марш. Праз цябе мы спазняемся на цягнік. Тыя двое даўно ўжо наеліся і чакаюць. Неўзабаве Руневіч, раней за ўсіх у блоку, бо абеду яшчэ не выдавалі, сёрбаў з кацялка незвычайна гарачую бурду і слухаў аднаго з тых двух, з кім разам ішоў на каманду. Это быў Мішка Венік, якога днямі прыгналі ў шталах па хваробе. Два разы толькі ён паспеў зайсці з санчасці да Алеся і расказаў па-свойму нязменна весела, што на былой камандзе у маёнтку фон Лепара, каб ён па вушы заляпаўся, гора паўзе сабе, як і паўзло да іхняга бунту. Думаў, дурыла, што хоць тут перадыхну, гаварыў цяпер Венік, пацешна, нібы рупліва варушачы з заечай губой, а доктар кажа учора, што «Зомер гезунд!» І сёння мне раус і зноў. На табе, кажуць Руневіча і Ханчука, наляжаліся яны з завалы ў лагеры «Арбайтун де імерфесте!» «Жары хутчэй, а то павалім ды адбяром!» Не так ужо заўсёды і смешна бывала, што ён гаворыць ці вычварае. Гэты няўрымслівы блюз, блазнюкаваты дзяцюк. Дзе ж ты яго смешнага і набярэшся многа, столькі балбочучы. Аднак бывала з венікам і весела, і хлопцы яго любілі. Аднак на губку толькі гэтую паглядзіш, ну як варушыцца, і то ўжо весялей. Незнаёмы Алесю Ханчук, маўклівы хлопец са шрамам на сківіцы і недарэчна зухаватымі вусікамі пад здаравенным гарбатым носам, за некалькі дзён суседства з венікам у санчасці прывык ужо відаць да смешнага, на якое і загадзя і пасля адказаў роўненька як на фото усмешкай. Толькі одна гадзіна цягніком тупаў побач і дакучаў, як асенняя муха вахман. Адна гадзіна і будзеш есці смачна і шмат. Пайшлі хутчэй, ого! Бауэру касаве кормяць зэргут! За тыдзень будзе во! Тут ён спыніўся і з вінтоўкай на рэмені расставіў рукі абапал шчок, шчокі пры гэтым смешна надзьмуўшы. «Зануда ты!» – сказаў яму венік. «Надзьмешся, а потым яшчэ чаго добрага!» Ён натапырыўся, зрабіў грозныя вочы, тады надзьмуўся і сам узняў шматзначны палец і нібы лопнуўшы здорава цмокнуў языком. Ханчук паслухмяна чмыхануў вусікі сваёю роўненькай фотаўсмешкай, алесь засмяяўся таксама, новая штучка ў веніка доўга, відаць, муштраваўся. «Марш!» — крыкнуў вахман. «Годзе тут жэрці! Годзе плясці па-свойму невядома што, яшчэ і смяюцца! Я немец! Цундонарветар!» «І я вам марш!» Алесі супу свайго гарачага не даяў, і кацялок ледь паспеў спаласнуць. Пад бабскі лямант вахмана яны дайшлі амаль да самай брамы, там ужо толькі ён змоўк. Пакуль палонных выпісвалі ў прахадной, яму самому трэба было і маўчаць, і цягнуцца насмірна. Ды вось яны і за варотамі. Разморанная спёкай так добра ўжо знаёмая вуліца, прамая як канал і доўгая да самага вакзала. Ну, пайшла наша свінка простенька баразёнкай, не вытрываў венік, а злосны гад які. Няхай Бог панам барануе. Толькі адна гадзінка цягніком, толькі адна гадзіна жахлівага крыку ў вагон, у вагончыках кароткага вузкакалейнага саставу. Крычалі, спявалі і рагаталі эсэсаўцы. Кукушка везла іх не больш мусіць за ўзвод, і гвалт, які яны ўзнялі амаль ад самага вакзала, быў толькі маленькай часткай трыумфу, якім у тыя дні была ахоплена Германія газет і рэпрадуктараў, механічна бяздушных вахманаў і гарлапанаў з узнятымі для Хайль Гітлера рукамі. З такім вось дзікім аскаленым рогатам, як гэтым. Палонныя, праўда, загнаны ў асобнае купе, эсэсаўцам ім не відно. У мутнай злавеснай паводцы і хляманту перад вачыма Алесевай памяці ляцяць, мільгаюць, варочаюцца, як у пене хваль, нядаўна на пероне бачаныя твары. Па-чалавечы разнастайны, разам з тым па-салдацку стандартныя. Руневіч сядзіць каля апушчанага акна і з прыроджанай прагнасцю пазнавання глядзіць, як кружыцца паволі каруселяць за цягніком напоеныя сонцам палеткі, бягуць насустрач акну тэлеграфныя слупы, аздобленыя строга аднолькавымі гронкамі белых і сіне-зялёных кубкаў ізалятару. Як час ад часу махнецца светлая сцяна, чырвоны чарапічны дах, зіхатлівыя вокны. Побач за лесем таксама моўчкі сядзяць Ханчук і Мішка Венік. А ў другім канцы малога вузкага купе за венікам расчыненыя дзверы і другое акно на калідоры, заслоненыя шэра-блакітнай, недошла вузкай, востраплечай вахманскай спіной. Вачэй заплюшчваць не трэба, это не паможа забыцца, дзе ты. Аднак лесь заплюшчвае, і ў цемры няма яму адзіноты. С цемрай і крыкам прыходзяць блізкія, заўсёды жывыя, толькі крані іх, гатовыя да паслуг успаміны. Сёння яны пачынаюцца не ад мужнасці, ад салдацкай анучы, хоць бруднай ды белай, узнятай над брусцверам на штыку. Тры хлопцы каля станкача, жывы астатак кулямётнага разліку, былі ў той дзень амаль апошнія з тых, што сталі з салдатаў палоннымі. Дзень быў апошнім, пахмурны поўдзень. Нямецкая артпадрыхтоўка, несусветная малацьба сухапутнай марской артылерыі пасля тром кулямётчыкам з узгорка з іх часовага акопчыка стала відно, як берагам мора з ляска з разбітых казармаў з яра пайшлі групкі і групы з белымі імправізаванымі сцягамі капітуляцыі. Ужо бяззбройныя рэшткі іх гарнізона, які тры тыдні амаль адразу акружаны, сцякаў крывёй у нероўным змаганні. Даўно і зноў ды зноў аглушаныя бомбамі, снарадамі і мінамі, закарэлыя зноў мокрыя ад гразі, галодныя бессонныя аброслыя кулямётчыкі ўзнялі свой сцяг в адну з тых страшэнна павольных хвілін, калі яны апынуліся паміж тымі сцягамі над морам і густым ланцугом варожай пяхоты, што паднялося ў сваіх акопах і ўжо ішла далінай на іх узгорак да іх старога адчайна самотнага Максіма з апошняй трохі не ўсёй ўжо стужкай патронаў. Пяхота тая была ўжо так недалёка, што кулямётчыкі выразна бачылі чорныя рагулькі аўтаматаў перад блакітна-шэрымі грудзьмі. Першыя аўтаматы, убачаныя польскім войскам. Невядома, з якой мэтай, для большага страху ці для большай стойкасці, у першыя дні кампаніі па акопах быў пушчан шэпт. Швабы расстрэльваюць камандзіраў кулямётчыкаў. Ім палону няма. Эфрэйтары, капралы, плютановыя пазрывалі з пагонаў сярэбраныя галунчыкі і афіцэры, якія ўсё ж засталіся з пагонамі, як быццам і не заўважалі гэтага. Хаця яшчэ тыдзень назад яно магло быць выразным намёкам на дэзерцірства. Пяхота з аўтаматамі бліжэй, бліжэй, смерць ці не смерць, ды вось тры кулямётчыкі ўбачылі, што афіцэр, які ішоў наперадзе, неяк нечакана вусаты і не ў касцы, як увесь ланцуг, а ў шапцы з вялікаю цэшкай, выняў з кішэні хустачку і памахаў іхняй анучы. І вось яны, яшчэ ўсё з жахам, і ўжо з надзеі, з радасцю вызвалення ад смерці, знялі рамяні з кінжаламі і ўзняліся на поўны рост над зямлёй. У дзень першы раз за тры тыдні. Тады ўспомнілі, хто яны, і, не змаўляючыся, інстынктыўна рванулі наперад і ў бок далей ад свайго станкача. У руцэ вусатага афіцэра быў пісталет. «Званне?» – спытаў немец, не паднімаючы пісталета. Але з да якога чамусьці было скіравана пытанне, не зразумеў. «Ну вось, няўжо ж яны ўбачылі наш кулямёт? Як ён па-іхняму? Як?» – буксавала ў адчаі думка. «Тваё званне, чорт вазьмі ты! Ты!» Не разумелі нічога і іншыя хлопцы. Тады вусач працягнуў левую руку, паказаў на Алесе ў пагон. Маланкай ірванулася здагадка, белым бляскам халоднага жаху напомніла акопны шэпт. Камандзірам палону няма, і хлопец як мага хутчэй закрыўся словамі: «Рэкрут! Я рэкрут!» Ірвануў, расшпіліў два верхнія гузікі мундзіра, выняў з-пад кашолі і сарваў са шнурка цёплы апазнавальны жэтон, які ім выдалі дзён за два да пачатку вайны. Офіцер зразумеў. Больш таго, узяўшы на белую далонь гэты шэры і круглы металічны значок з надрэзам пасярэдзіне, ён прачытаў: «Барановітше». «Рускі?» – спытаўся, як бы усцешана здзіўлены. За нейкую долю секунды раней, чым бледны аброслы, выкачаны ў акопнай гразі ўжо не салдат, а палонны паспеў згадзіцца, нядаўні страшны вораг таксама весела сказаў: «Рускі, добра!» «Рускі, так сама, бах-бах, на нашым бока!» «Ты таксама рускі?» «І ты?» Ён тыцкаў на іх пальцам, і ў адказ усе яны вельмі ахвотна, чуючы ў гэтым яшчэ больш надзейны ратунак, згадзіліся. Не толькі Сасновіч, яшчэ адзін беларус, але і Круль, паляк. Блакітна-шэры чалавечы плот, які спыніўся быў на некалькі мінут, цяпер зрушаны з месца загадам вусатага, зашалпатаў мноствам ботаў па мокрым іржышчы, пайшоў, а іх нявольнікаў. Дзве штакеціны з гэтага плота, два ландштурмісты пагналі ў тыл. Пажылыя немцы, прыкметна ўсцешаныя такім паваротам справы, прыпыніўшыся ў тых акопах, з якіх яны нядаўна выйшлі, пагаварылі штосьці паміж сабой, парашпільвалі сумкі, дасталі для хлопцаў адзін акрайчык хлеба, а другі банку мясных кансерваў, пачатую і загорнутую паперу. Была тут і пагарда пераможцаў. «Колькі дзён паляк не жор!» Было магчыма штосьці ад таго, што рускі алф-піф-паф, аднак прасвечвала, здаецца, і простая чалавечнасць бывалых людзей. Прысеўшы на яшчэ цёплай, здаецца, саломе варожага седала, над якім яны яшчэ так нядаўна стрыглі ашчаднымі чэргамі са свайго станкача, хлопцы, даўно галодныя, прагнажавалі ворагаў хлеб, дзіўна, звычайна і сцюдзяніста мясныя, здаецца, металічныя, як казкія штыхі, кансервы. Руневіч еў іх наогул упершыню ў жыцці, міжвольна ўспомніўшы ржавыя бляшанкі, што ў маленстве знойдзеныя дзе-небудзь разам з калючым дротам і пустымі патронамі, напаміналі незразумелае і зманліва цікавае слова «вайна». Потым былых кулямётчыкаў разам з мноствам былых стралкоў, артылерыстаў, маракоў гналі па мокрым бруку на захад. Дождж, якому ўсё было абыякава, то спорна сыпаў, то абыцерушыўся. А блакітна-шэрыя канваіры то проста механічна, то з тым самым варожым металам у голасе крычалі: «Лёс і шнелер! Давай, хутчэй!» Немцы былі найбольш пажылыя, ні адзін з іх, магчыма, еў з тых бляшанак і ржавых яшчэ ў алесевым маленстве. І не было цяпер у страі на вачах у начальства нават ценю бывалае чалавечнасці. Наадварот, было нават самадзейнае зверства. Калі нейкі палонны, яшчэ не абстуканы да належнай дысцыпліны, адбегся са строю, каб на хаду схапіць за мокрае гічанне бручку, адзін з канваіраў не толькі зверам зароў на яго, але і ударыў прыкладам. І тупа, ўсё ж баючыся ці не хочучы прабіць да жывога, штурхаў хлопца штыхом, заганяючы ў строй. А ўжо сапраўдны крык палонныя пачулі ўвечары у польскім пагранічным горадзе. Не махманскі дарожны адзіночны крык. Ён быў памножаны на сотні маладых, поўных заядлай веры галасоў. Гэта былі эсэсаўцы і гітлер-югент. Спачатку яны крычалі, заганяючы палякаў на мокры брук турэмнага двара. Было ўжо цёмна, гэты брук Руневіч неўзабаве адчуў сваім дашчэнту знясіленым целам. Падкупленыя момантам адноснай цішыні і нерухомасці, палонныя пачалі апускацца долу. Лёг і Алесь ледзь нешчасліва падлажыўшы пад шчаку далонь. Ды тут на слупах і ў вокнах пустой турмы раптам успыхнула святло, і зноў пачуўся крык: «Устаць, ферфлюхте, польніше швайне, пастроіцца!» Які там мог быць строй? Натоўп нядаўніх салдатаў толькі яшчэ гусцей збіўся чатырохкутніку двара, адціснуўся трохі ад ворагаў, а край натоўпу сяк так выраўняўся без ранжыру проста няроўнай сценкай знясіленых і няшчасных людзей. Пачулася каманда з лаянкай па-польску на нямецкі лад: «Штой, сакрэв, курва, матч!» Лейтнант СС, маладзенькі, падкрэслена спраўны, памалу пайшоў перад строем. Час ад часу спыняўся і, прыплюшчыўшы вочы пад казырком, гаварыў то важна зніжаючы голас, то паднімаючы яго да крыку: «Што? Взялі Берлін? Дзе ваша Англія? Дзе ваша Францыя? Дзе ваш рыцміглы курва матч? А, крэтыны? Всё ваша там. Цяпер мы з вамі. О, майн год, што за морда!» Ён утаропіўся ў нізкага аброслага мужчынку. Алесь, які стаяў у першым радзе збоку і зверху, скасавурыўся на сябра, што быў ад яго праз тры чалавекі, пазнаў. Гэта быў касіньер, якога ён днём прыкмеціў у калоне, адзін з тых рабочых добраахвотнікаў, якім не хапіла зброі, якія па даўняй паўстанцкай традыцыі выйшлі на кулямёты, на артылерыю, на бамбавозы з косамі, асаджанымі старчма. На чалавеку над цывільным клёшыкам вісеў мундзір, знойдзены, відаць, на полі бою, разам з вінтоўкай, што замяніла касу. Твар быў багата аброслы, здаецца, сівеючай шчэццю, а галава абкручана бінтам, брудным і ж чорнай крывавай праталінай. «Хто табе шапку даў, разбойнік? Многа выпіў нявіннай нямецкай крыві?» «Добрая шапка, выдатная, пакажы!» Яны рагаталі. Чародка яго падначаленых у светла-карычневых і ў чорных, як і ён, мундзірах, яны здаволена галёкалі, а ён працягнуў руку і тузануў крывавы бінт салдата жменяю, як тузаюць за валасы. Палонны стрымана крыкнуў ад болю, закрыўся рукамі і адступіўся ў сценку сваіх. Натоўп калыхнуўся і загудзеў: «О, вы, прошу пана, яшчэ не здаволены?» Чорны немец павярнуўся да падначаленых: «А ну, пакажыце палякам, дзе іх начлег?» Узброеныя рынуліся на бязбройных ударамі рук, ботаў, прыкладаў і крыкам пачалі заганяць іх у калідоры, а там у камеры. Ганялі іх навалам і сюды туды, ці то ад маладое бесталковіцы, ці ад руплівасці шчырых і прагных росту служакаў, знарок па плану і ў ахвотку шаломячы першых ворагаў трэцяга райха і фюрэра. Пазней, калі аціхла ўсё і патухла святло ў камеры, сяк-так прысеўшы ў збоі цел каля сцяны, Руневіч думаў: «Няўжо гэта зусім, зусім сур'ёзна ўсё? І разгром, і няволя, і перамога, і сіла. Сіла ў таго самага ледзь не прыдурка, больш смешнага, чым грознага ў сваёй палітычнай, хутчэй шарлатанскай мітусні, што пачалася так нядаўна, была такой далёкай ад цябе. Далёкай, хоць не абыякавай. І ты ж не так сабе, толькі дзеля цікавасці чытаў калісьці і слухаў па радыё весткі з іспанскіх франтоў. Не так сабе, бездумна спаў у казармах, раз на 2-3 ночы раздзеты цэлыя 3 месяцы да пачатку вайны. Аднак у пэўнай меры разам з усімі бездумна». Неяк у жніўні, капаючы акопы, салдаты забаўляліся малюнкамі, набытымі па дарозе ў бойкіх падлеткаў прадаўцоў газет. Малюнак састаўны: 4 аднолькавыя звычайныя свінні. А складзеш іх — пятая — Гітлер. І самы смех з таго, што з 4 падхвосцяў выходзяць ягоныя вусікі. А ноччу, калі Руневіч, стоячы на варце, многа па-чалавечы думаў пад вечнымі і ў кнігах апісанымі і ўсё ж бясконца таямнічымі зоркамі, метраў за 20 ад яго паста свяціла вокнамі, спявала скрыпкамі афіцэрскае казіно. У светлых проймах мільгалі і застывалі на момант, страсна выгіналіся пары, захлёбывалася задушевнасцю модная танга «Ноктюрн». А над усім гэтым, за нейкія 5 кілометраў ад ворога, за некалькі дзён до пачатку страшэннай катастрофы, лунала таксама модная, хоць і не новая: «Давайте смяяцца, бо невядома, ці свет патрывае яшчэ 3 тыдні». І ён праліпеў яшчэ трохі іх рэстаранна-казарменны свет, а потым пад несціханы строкат, гул і гром 3 тыдні ляцеў у такую вось чорную, дзіка крыклівую прорву няволі і ганьбы. Быў, вядома, гераізм ва ўсёй сваёй зямной складанасці, яшчэ не адчышчаны намаганнямі зацікаўленых да бляску патрэбнай легенды. Адно Руневіч бачыў сам, пра другое пачуў, пакуль гналі яшчэ польскімі дарогамі, а шэпт, неўтаймаваны і пад варожым пакрыкваннем канвою, то аціхаў, то зноў снаваў па нястройнай калоне, як шум па калосі абжатай нівы. Пра тое, што ўсе яны сваім адчайным змаганнем з непараўнана мацнейшым ворагам ужо ўвайшлі ў гісторыю як гераічныя абаронцы ўзбярэжжа, ніхто яшчэ і не здагадваўся. Прыгняталі разгром і няволя. Горка было ад думкі, што яны тут, відаць, так нечакана і ганебна падкачалі. А ўсюды небось трымаюцца, горка было, хоць думка такая грэла надзей, гаварылася ў калоне толькі пра выключныя выпадкі гераізму. Да жудасці прыцішана, захоплена ледзь не да крыку, калі б тут можна было закрычаць, гаварылі пра камандзіра сухапутнай абароны ўзбярэжжа палкоўніка Домбека, які адстрэльваўся з ручнога кулямёта да апошняга патрона, пасля страляў па немцах, што падбягалі веерам з пісталета, тады закрычаў той жменцы, што заставалася пры ім: «Не здамся!» і застрэліўся. Другім героем і шэпту, і прыглушаных выгукаў быў радавы Порвал. Добрадушна маўклівы крыху нехлямяжы здаравіла, селескі шахтёр салдат адважна некрыклівай надзейнай смеласцю. Калі першая рота, якая там рота, адныне дабіткі, заўважыла, што правы фланг абароны ад мора капітуляваў, стралкі таксама ўсталі в акопе, кінулі вінтоўкі, памахаўшы белым, пайшлі насустрач лініі нямецкіх аўтаматчыкаў. Не выйшаў з акопа толькі адзін. Паручнік Слядзінскі, пінгвін. І он быў не проста звышмеры звяглівы. Калі яго перад самай вайной перавялі туды камандзірам роты, ён яшчэ і страшыў: «Вось пачнецца, дык можна будзе вас, хамаў, нарэшце страляць, як сабак». Яму, аднак, не пусцілі сваю гарачую спіну, хоць і шапталіся некаторыя хлопцы. Не да таго было, ды ён неўзабаве прыціх. А вось цяпер, застаўшыся адзін і ні пры чым, ён загалёкаў штосьці, стрэліў за брусцвера з пісталета і трапіў Порвалу ў левую руку пад локцем. Шахтёр павярнуўся, сыкнуў толькі: «Ох ты, перуня!» Па мядзведжы ў развалку падышоў да пінгвіна і, не зважаючы на яго пісталет, капануў ваяку ў бледны тварык пудовым мокрым чаравікам. Сам ён, курва, нябось не застрэліўся. Жыць, кажаш, трэба. А мне? Сам ён ідзе вунь там, наперадзе, ўжо здаецца ў нядрэнным гуморы. Я меў шчасце іх бачыць. Ну, хлопцы, ён жа афіцэр, ён абавязаны. Пакалышы ты ведаеш каго. Сламна за тыя самыя. Што ж, Домбек, па-твойму, не афіцэр? Я быў каля палкоўніка, і я ціха, шваб падыходзіць. Так хвалявалася, так гаманіла мазольная маса, і мы ж адбегліся ад свайго кулямёта, думаў цяпер у вагоне Алесь. Што ж гэта ўсё-такі? Ганьба ці не? Як мне глядзець на гэта, беларусу ў форме польскага салдата? Польскім салдатам ён сябе не адчуваў, як і ўсе яны беларусы. І гэта было натуральна для тых, каго звыш чалавекі на кшталт пінгвіна, вышэйшыя і ніжэйшыя па рангу, і нават некаторыя з радавых не лічылі сваімі, нават і раўнапраўнымі людзьмі. Фашысцкі дух пілсудчыны, шляхецка-каталіцкая пагарда да хамаў і схізматыкаў, што ў дадатак яшчэ заражаныя камунізмам. А ўсё ж беларусы, народ цягавіты і смелы, не згіналіся і на вайне. Пакуль стаялася, стаялі добра, лепш за других полякаў. Это ўсё праўда, думаў Руневіч, але ж ведаў я ў тыя дні другое, што біліся мы беларусы не толькі за тую часовую санацыйную Польшу, якая нас прыгнетала, а і за Польшу вечную, за народ, за яго культуру, за яго жыццё, на якой абрынуўся смяротны вораг не проста дзяржаў, але ж народаў. Гітлерызм. Ведаў, думаў пра гэта і я. Я не хаваўся за спіны другіх, хадзіў у атакі, ляжаў пад агнём, здаваўся з апошнімі. Не быў героем, але ж і бабай не быў. Першы нумар у штурмавым кулямётным узводзе. Хоць вельмі ж не хацелася быць механізмам, прадугледжаным нечым артыкулам. Хоць была і яшчэ адна акалічнасць, што блытала справу. За некалькі дзён да пачатку вайны ў прапаганднай мітусні гамане, якая то шугала да нябёс гісторыі саламяным полымем самаўпэўненасці і надзеі на англа-французскіх саюзнікаў, то асядала горкім попелам адчаю і спадзяванняў толькі на волю калісьці ласкавага да Польшчы пана Бога. Адна з тых газет, што траплялі ў казармы, надрукавала раптам вялікі партрэт Варашылова. Просто выбух, зусім нечаканы на фоне афіцыйнай антысаветчыны. І подпіс быў пад партрэтам, здаецца, штосьці даволі ўдала імглістае пра чалавека, у руках якога спачывае лёс вайны і міру. Это пакуль у Маскве ішлі і цягнуліся перагаворы з англічанамі і французамі. А неўзабаве ўсіх ашаламела вестка. Саветы і Гітлер падпісалі пакт не агрэсіі. Як зразумець было гэта далёка ад роднага свету у верлівай каламуці чужой варожай прапаганды. Як непроста, нялёгка было разабрацца ва ўсім, захаваць сваё найдаражэйшае, сваё адзінае, што дае табе права лічыць сябе чалавекам. На самай грані смерці і жыцця з вуснаў нямецкага афіцэра пачуў ён дзіўнае рускі аух піф паф. А той незразумелай спачатку весткі, чорт ведама навошта звязанай са здаволенай усмешкай гітлераўца, прыйшла да Алеся, да ўсіх беларусаў, вялікая чалавечая радасць. Крыху пазней яны належным чынам усвядомілі, што ж адбылося там за бугам. Яны, бяздомнікі і пасынкі ў чужой дзяржаве, зноў увайшлі ў сваю вялікую сям'ю, зноў далучыліся да савецкай радзімы. Яны... Салдаты польскай арміі, недабітыя крэсавякі, нямецкія нявольнікі? Трохі, вядома, не так. Вольнымі сталі іх сямейнікі, іх землякі, іх далёкая, шматпакутная заходняя Беларусь. Яны ж, перамяшаўшыся з палякамі, пакуль што ляжалі густым покатам на мокрым бруку, пасля ў турэмных камерах, пасля пад брызентам сцюдзёных палатак, яны вось едуць пакуль што кудысьці да новага пана, яшчэ ўсё пад канвоем па крывавому праву штыха. Іх свабода і сёння пакуль што далёка, далёка на ўсходзе. Аднак сёння на 9 месяцы палону Алесю многое ўжо бачыцца ясней, чым у тую кашмарную першую ноч, Калі і радасці, адчай, горкі сум то праясняліся трохі, то зноў жахліва блыталіся в адно, танулі ў страшэннай стоме цела і душы, у стоме бяздоннай, якую ўсё-такі прабіваў час ад часу жахлівы нечалавечы крык. Такі самы крык, як цяпер, калі ўжо і франк крайх капут, калі захоплена яшчэ адна вяршыня на шляху фюрера да авалодання, о так, безумоўна, да авалодання цэлым светам. На свеце чэрвень, ясны дзень, а хлопцу, які сядзіць каля вагоннага акна побач з двума землякамі, таксама падаўленымі крыкам зачыненых акон саставу, хлопцу ўвесь свет здаецца ноччу ў турме, а п'яныя песні і рогат эсэсаўцаў гімнам вайне, жудасным рэхам знішчэння антычалавечнасці, што вось бушуе ўжо каторы месяц над зямлёй і разгараецца і будзе разгарацца яшчэ больш. Свае, калісьці пражытыя Алесем, цяпер зноў перажыты ім кадры ўспамінаў, нечакана і радасна дапаўняюцца новай канцоўкай. Яму ўяўляецца, ён бачыць і чуе вельмі выразна, як гэта іх фашысцкая прага паняволіць увесь свет, бушуе мутнымі хвалямі, раскочваецца крыкам, рогатам і б'е ў вялікую сцяну. Вялікую, магутную сцяну, за якой яго Алесева далёкая, як хто ля піша, мірная, шчаслівая радзіма. Ды не, яна, фашысцкая нянавісць, не б'е ў каменны мур савецкай недасяжнасці. Як яны, гітлераўцы, асцярожна маўчаць, як маскіруюць сваю варожасць, сваю нянавісць. Яна толькі тут, на гэтым беразе Буга, што стаў гістарычным, бушуе раскалыхана, п'яна крычыць і рагоча. Дык ліха ж вас бяры, крычыце! Мой свет, мая вера, надзея, любоў са мною. Я вярнуся за сцяну, якую вам не прабіць сваім бушаваннем. Лямантуйце, мы ўжо тут трохі прывыклі да гэтага страху. Мы ўжо выдатна спіной і жыватом навучыліся разумець, дзе мы, хто мы і для чаго вы нас морыце тут. Мы ўжо нядрэнна навучыліся распазнаваць, дзе немец, дзе фашыст, дзе вечнае, народнае, а дзе такое, вось як гэты дзікі крык. Толькі адна гадзіна цягніком. Проці сонца, якое ўжо хілілася на захад, па асфальце шашы поўз калматы вазішча канюшыны, а за ім у цяньку Лена ішлі тры палонныя. Чым далей ад шталага ад начальства, тым вальней адчуваў сябе вахман. Зусім ужо не па-салдацку трымаючы вінтоўку, ён ішоў побач з дрыгатлівай духмянай сцяной канюшынных галовак і гутарыў з Бауэрам, які то адказваў яму, то сам пачынаў зверху ды моцна, нібы з вялізнай буслянкі глухому. Але жаваў ды смактаў, мляў касалодкую сцяблінку і слухаў. Немцы гутарылі на мясцовым плат-дойчы, цяжка было зразумець. Ён вучыў калісьці ў школе і цяпер на слых стараецца засвойваць літаратурны агульнагерманскі гохдойч. Ды ўсё ж і да плата сяк-так прывыкаеш, і ў гутарцы гэтых двух памяранцаў можна таксама дабрацца да сэнсу. І гэтыя дзяўблі адно у тон вагоннаму дзікаму крыку пра нямецкія танкі, падводныя лодкі, брута-рэгістартоны, лінію Мажыно, месершміты над Лондонам, слова капут, Франкрайх капут, Энгленд капут, паўтаралася мноства разоў. І так і сяк успамінаўся Чэрчыль, Чэмберлен, Петэн, яшчэ больш ва ўсіх варыяцыях прасцяцкай павагі і вернападданніцкага захаплення Гітлер, а пасля ўжо, калі Вахман і Бауэр набілі аскому высокай палітыкай, пайшла звычайная сялянская гутарка пра добрае лето, пра касавіцу, пра недахват мужчынскіх рук. І дзіўна было Алесю, што і Вахман з выгляду мяшчаністы, вастраносенькі акулярнік, не клерк які-небудзь, ды не дробны гандляр, а селянін таксама. І он гаварыў пра сваё, пра жонку, трое малых і 14 моргенаў за Штэцінам. Гаварыў, як гаворыцца, пра самае галоўнае ў жыцці, і толькі час ад часу азіраўся на палонных, што вяла шкрэбалі за возам. Ды я азіраўся так, як быццам ззаду ішлі яго коні з яго канюшынай. Культура, мармытнуў у вусікі Ханчук, толькі хваляцца, што культура. А ніводнага слупіка нідзе няма, каб хоць ведаў чалавек, колькі туды кіламетру. Вось валачомся з паўдня. Венік, які, нібы памагаючы Ханчуку, маўчаў ужо даволі доўга, зноў успомніў пра свой характар. «Эй, фатар, гаузабальд!» — гукнуў ён Вахману. «Тут есці хочацца, а ты балбочыш!» Вахман нібы адмахнуўся. «Не пляці па-дурному! Мы ўжо прыйшлі!» І зноў балабоніць сваё, пазіраючы ўверх на канюшынную вялізную буслянку. А неўзабаве на ўзгорку ён азірнуўся. «Касаў!» — гукнуў і паказаў рукой пад сонца ў даліну. Гэта было мястэчкам. Бауэрнштэтхен. Так ганарацца, відаць, і яго жыхары. Думаў Алесь, на хаду разглядаючы свой новы, як надоўга толькі прыпынак. Ён працаваў у адным такім мястэчку больш за месяц, і касаў толькі тым адрозніваецца ад вёсак, што мае рынак з крамамі, аптэкай, малачарняй, паліцэйскі ўчастак і рэшткі каменна-цаглянага муру, які ў далёкім мінулым рабіў з паселішча маленькую крэпасць. Ад рыначнай плошчы, як промні ад зоркі, разыходзяцца 5 ці 6 вуліц. Абапал бруку стаяць тынкаваныя вясёлыя фарбоўкі або цагляныя домікі пад чырвонай чарапіцай з суседскай цікаўнасцю, пазіраючы адзін на аднаго з-пад халадочку кляновых ды каштанавых векавечных прысадаў. Перад дамамі агароджчыкі з кветкамі, а на дварах накрытых ямах горбы гною, і перад самым кухонным акном прыбіральня. І тут бываюць ідылі пры адкрытых дзвярах. Калядрын поўна ўсялякай тэхнікі для двара і для поля, а на дахах чароды галубоў. Не так для прыгажосці, як на мяса. В мястэчку вялікая двухпавярховая школа, у якой цяпер шпіталь для раненых з французскага фронту. Дзве піўныя бліжэй да рыначнай плошчы, адна кірха ў цэнтры, другая меншая трохі наводшыбе на цяністым добраўпарадкавым шчодра засеяным кветкамі могільніку. Ладнае возера з купальняй, мураваны грамадскі свіран, паравы млын і стаўбун электрычнага трансфарматара. Зусім наводшыбе у самым канцы доўгай вуліцы стаяла старая панурая, нібы знарок для палонных драўляная штуба. Хата з ржавымі кратамі на вокнах, абгароджаная высокай сеткай калючага дроту. Каманда была яшчэ на рабоце у гаспадароў. У штубе толькі нары ды нары. Двухпавярховыя, засланыя шэрымі шурпатымі, як вывернутыя трыбухі коўдрамі з крапівы. У головах шынялі сумкі, чамаданы. На адной пасцелі красаваўся акардэон. Даволі часты і пажаданы спадарожнік артбайц камандаў. Вахман не даў палонным нават прысесці. «Пакіньце манаткі, пойдзем да Бауэраў», – загадаў ён з парога, як найбольш пераканаўчы аргумент дадаў: «Там вас накормяць». Лаючы «Орднунг» парадак, згодна з якім трэба было зноў валачыся на тую самую рыначную плошчу, яны пайшлі за ім з ужо зусім пустымі, гатовымі да работы рукамі. На плошчы, каля дома з шыльдачкай «Бюргермайстар», хлопцаў чакалі новыя карміцелі. Дзве фрау і бауэр, каржакаваты сіваваты дзед у саламяным капелюшы і шлейках на белай, вабранай у порткі кашулі. Як толькі палонныя з вахманам падышлі да гэтай тройкі, дзед нечаканым і, мусіць, хітрым рыўком адарваўся ад баб, цапнуў Алеся за локаць і ці то сам сабе, ці то камусьці другому, каго ён хацеў, нават з закончанай крыўдай у голасе пераканаць у сваёй праваце, шапялява крычаў: «Гэты! Гэты!» Калі палонны крутнуў свой локаць з немцавай рукі і паглядзеў на дзеда з абураным недаўменнем, той пачаў дзелавіта тлумачыць: «Не бойся, ты будзеш у мяне працаваць. Гуд работа, гуд хлеба, панье!» І тут жа, каб замацаваць удачу, да канвойнага: «Вахман Клебер, я пайду, калі так. Ты запішы паляка за намі. За Карлам Камратам. Няма калі мне з бабамі гадкі тут разводзіць. Ком, панье, ком!» «Па-нямецку гаворыш?» – спытаўся ён у Алеся, як толькі яны надышліся. «Нікс!» – закруціў галавою палонны. Аднак старому гэта як быццам і не патрэбна было. Спяшаючыся побач з высокім дужым дзецюком, добрым, відаць, работнікам, бауэр падгрук ад сваіх дзеравяшак па бруку, то задаволены шапелявіў пра гарачае лета, то пра сям'ю свайго сына Карла Камрата, які, вядома, на вайне, якому ён, Вільям Камрат, вядома ж, і палоннага вядзе, а не сабе, бо сам са сваёй фрау жыве даўно асобна. Сына ў домік, як аказалася, новы. У агародчыку светла-блакітныя сцены, а на двары, як і належыцца, і горба гною, і прыбіральня перад акном. Пародзісты чырвоны певень стаяў на самай гнаявой вяршыні і калашматціў там нейкія кішкі, дабрадушным клохканнем клічучы з бруку курэй. У адчыненых дзвярах кароўніка, відаць, былі апушчаныя над жолабам галовы чорнапярэстых кароў. Адтуль чулася звонкае па-свойску для Алесі любае цырканне сырадою, пустое яшчэ вядром. «Эльзі!» – гукнуў ад ганка дзед. «Эльзі, дзе ты, внучка?» «Я, дзядуля, тут яну!» Пачуўся дзявочы голас, і на парозе кароўніка показалася поўная, стройная і румяная немачка. Светлавалосы бубікопф, сукенка ў гарошак і цыратовы светлы фартух. Вось вам палонны Эльзі. Я вам выбраў найлепшага з трох. Ты яго накармі, бо ім ужо ў іхнюю штубу пара. Ды завіхайся, дзяўчына. Яна праляскала некалькі крокаў па непадмеценым бруку маленькімі спрытнымі дзеравяшкамі і, усміхнуўшыся Алесю, павіталася: «Добры вечар, вы пачакайце хвілінку». «Ах, Эльзі, ён жа, внучка, не ўмее па-нашаму». «Ну вось, яшчэ мне навіна». Ды паглядзеўшы на палоннага: «А ён прыгожы хлопец, правда, дзядуля?» Алесь яму здалося зачырванеўся. Немачка здзіўлена прышчаміла зубамі румяную ніжнюю губку і змоўкла. «От дзе ліха», – падумаў палоны. «І чуткае ж ты». А сам, нібы і сапраўды нічога не разумеючы, адвярнуўся. «Ты ў мяне, Эльзі, заўсёды толькі жартачкі», – зашапелявіў дзед. «Хутенька дой ды на кухню». «А ты», – звернуўся ён да палоннага, – «сядь сюды его на лавачку, і мы з табой пагаворым. Як тебе? Герман? Оскар? Ганс?» «Алекс», – буркнуў палонны, сядаючы. «Польскі? Беларус? А што, гэта таксама народ?» Яшчэ ўсё памятаючы, што ён не ўмее па-нямецку, але з даўно знаёмай прыкрасцю і крыўдай за сваю Беларусь сказаў: «Баранавічы, Вільня, Мінск, Офарштей, Нава, Грудак, Карелічі, Гарадзішкі». О, увесь 16-ты год прасядзеў там на лініі Гінденбурга. 152-й пехотны полк, падкрэсліў ён з гонарам і засмяяўся, паказаўшы над ніжняй губою карэнне жоўтых з'едзеных зубоў. «Нам толькі бабаў там не хапала. Чалавек быў яшчэ малады, да і стралялі мы там больш ад гароху, чым з вінтовак. О, было добра». Алесю язык засвярбеў, каб сказаць, што сам ён якраз з-пад таго навагрудка, што там у іх і дагэтуль стаяць у ярах нямецкія бліндажы, што ты там, стары сукін сын, ні адну, відаць, нашу хату разабраў на сухенькія дровы, ні адну нашу вёску з торбай пусціў. Першы, відаць, і там дабягаў». Де палонны яшчэ ўсё не ўмеў па-нямецку, маўчаў. «Ну, я пайду», – сказаў нарэшце дзед, устаючы, – «пайду да свае фрау. Хады адгэтуль, як мне цяпер, толькі 13 мінут. А ты, Алекс, сёння фэсте еш, ну, а заўтра фэсте касіць. Гутэнахт?» Падаў хлопцу вялую руку і скрабянуў чамусьці па яго далоні скурчаным каравым пальцам. На вячэру сабралася ўся сям'я. Прыехалі з поля два хлопцы, большы, цыбаты, амаль дарослы голасам, і меншы, дробны і светленькі. Яны ездзілі ўкошваць травы. Прыйшла аднекуль поўная, спакойная мутэр гаспадыня, а з ёю сінявокая дзяўчынка з доўгімі косамі. Вячэралі ў кухні. Кухня, як і ўсюды, дзе ўжо Алесь бываў, была ў іх ахайная, з белай кафельнай сценкай над плітой, з паліцай, на якой стаялі стандартныя белыя слоікі, аздобленыя блакітнымі гатычнымі літарамі смачных слоў: соль, перац, цукар, гарох. Пры яркай электрычнай лямпадцы, відаць, былі два надпісы, таксама готыкай і таксама вядомыя адзін над плітою. Руплівасць прыносіць благаславенне, а другі пад Хрыстом у терновым вянку. Я зрабіў гэта для цябе. Эльзі пазавіхалася каля пліты, падала на стол славутую картофельны і жоўтую кашу яечню, якая ў алесевых пасынках называецца тыцкала. Спакойная, поўная мутару стала, за ёй усталі ўсе, нават і палонны, які сядзеў дагэтуль трохі воддаль ад стала. Мутар зірнула на Хрыста, схіліла галаву, за ёй усе схілілі галовы, тады яна заплюшчыла вочы і пачала даволі ўрачыста ў цішыні. «Ком, Хэр Ісус, будь нашым гостем і благаславі ўсё, што ты ласкава даў нам». «Амон!» Дзяўчынка з косамі Крыстэль шчабятала даволі дасціпным. «Была б тут сёння наша бабуля, напэўна, зноў сказала б...» Яна скрывіла галоўку і затрэсла падбароддзем. «Вячэра, унучачка, вельмі смачная, смачней, чым на вяселлі. У нашым родзе камратаў все пэль-картофельн любілі». «Правда, Эма?» – спытавшыся ў маці, нібыта ў невесткі малая не вытрывала і пырхнула смехам. «Я сёння так стамілася», – адказала гаспадыня, вяла жуючы, – «што мне всё не да смаку. Затое мама, ну, затое маме я ем хачу, но я ахвотна ем. Хоця я і лепш, як вядома, вару за вашу Эльзі. Праўда?» «Праўда, праўда, дачушка», – адказала маці. Эльзі тым часам наабірала сабе поўную талерку бульбы, памяла яе лыжкай, палажыла чарпак яечні і моўчкі пачала акладацца. «Любіць пампушка, і можа», – падумаў Алесь, цікнувшы туды з-пад ілба. «Палажы яму, Эльзі, яшчэ», – па-свойму стомлена вяла азвалася гаспадыня. «Сам бяры». «Ах, майн гот, ты ж нічого не разумееш». «Эсэн, эсэн, ам, ам», – паказала яна на яду і заплямкала ротам. «Я не голодны», — з усмешкай буркнул Алесь и, только сказавши, схамянулся, что гэта вышло у яго по-немецку. Эльза зірнула на поляка здзіўлена, почырванела и, погрозивши ему пальцем той руки, у якой была лыжка, покрутила головой. «О, жулик! Что ты говоришь, дочка? Як же так можно?» По-своему, не повышаючи тону, здивилася мати. «Нічого, можна!» І усміхнулася Алесю таким чином, нібито поміж їмі штості вже ёсть. Зрабілася нават у кухні віднее. Алесь забывся, що ён не голодний. Дрыжачымі рукамі набіраў сабе яшчэ талерку бульбы, узяў чарпак і хоць вочы гараць, але ж душа радуецца. Раз і яшчэ раз зачарпаў сабе таго самага стыцкала. І немцы, здаецца, глядзелі на гэта нічога прыхільна. Разгаманіліся. Все наперабой пыталіся, адкуль ён, колькі яму гадоў, дзе навучыўся па-нямецку, ці ёсць у іх у Расіі картофель, ці верыце, Алекс, што Энгленд будзе таксама хутка капут, як і Франкрайх, ці праўда, што ў іхнім шталагу негры заелі двух вахманаў на смерць, а трэцяму адгрызлі вуха, што... Со спокойной грунтовностью мутар рассказала ему про свою семью. Эльзи и Кристель – дочки, одной 18, другой 13. Большы хлопец Курт, іх сын, і яму ўжо 16 гадоў гаспадар. Меншы хлопчык Оскар, наняты пастушок ажно са Штэціна. Фатер іхні на вайне з самага пачатку. У Польшчы быў, цяпер у Францыі. Стары чалавек, які прыводзіў Алекса, гэта іхні дзядуля. Фатэраў, фатэр. Ён жыве ў нашым старым доме, і мы яму з яго бабуляй, маёй свякроўю, даём на ўтрыманне. Ён добры, хоць і бурчыць, як усе старыя людзі. Прыходзіць цяпер памагаць, вучыць Курта, камандуе. Заўтра ён прыйдзе, паедзе разам у поле. Ай, хлопча, недобра гэта. Вайна. Цябе нябось таксама мутар недзе чакае і плача. Алесь памаўчаў і прызнаўся. За 10 месяцаў толькі нядаўна пісьмо атрымаў, першае, пакуль што адно. Яна ўперлася ў яго дабрадушна тупым позіркам неяк млява-блакітных вялікіх вачэй, а потым спыталася зусім сур'ёзна. «Ну а чаму ж вы не аддавалі наш калідор, наш Данцых? Чаму вы не паддаліся адразу без бою? Вас бы ўжо давно, можа, пусцілі б да хаты? Фюрер гуд, фюрер не хоча вайны, а ўсе на нас, і Польшча, і Францыя ўжо за сваё атрымалі. А чаго ад нас хочуць праклятыя томі?» У кухні зноў пацямнела, і лыжка пацяжэла, і пелькарт Тофельн с тыцкалом здаліся прэсна вялымі і нуднымі, як гаспадыніны вочы і голас. Ды вось пачулася брамка, зашкрэбалі металам па каменні крокі, і гаспадыня нечакана ажыла. «Ах, вахван клебар комт! Ну, Алекс, гутэ нахт! Заўтра ў ранні ты зноў пад'ясі. Гутэ нахт!» Сонца ўжо было не відаць. Толькі макаўкі ліп і каштанаў заліты яго развітальным святлом. А шкляныя чарапічныя акенцы дахаў, павернутых на захад, адпырсквалі, нібы гуляючы люстэркам, промні. «Цікава, што тут за хлопцы?» – думаў Руневіч, ідучы перад вахманам. «Можа, знаёмыя ёсць, або з нашага боку. Дзе там угадаеш? А ўсё ж як добра вось так чакаць, знаёміцца, пазнаваць усё новых і новых, не ўгадаеш. І гэта прыемна». І ён, вядома, не ўгадаў. Нават не мог і падумаць, што яго тут сустрэне. Яшчэ здалёк падыходзячы, ён убачыў, што за дратамі каля іхняй штубы стаяла ўжо, мусіць, вся каманда. Нават і Венік з Ханчуком былі ўжо тут. Каля адчыненай драцяной брамкі курыў, спёршыся на качаргу, другі вахман, чорны, плячысты карантыш. «Руевіч! Эй, Алесь!» — крыкнуў хтосьці з натоўпу палонных. Спачатку голас гэты дыхануў на сэрца пакуль што незразумелым, ды вельмі знаёмым, родным цяплом. Потым Алесь пазнаў таварыша і крыкнуў сам таксама радасна: «Бутрым! Дык гэта ты! Дык ты жывы!» І вось ужо яны, так непрывычна, няёмка, упершыню за час іх знаёмства абняліся і ціснуць адзін аднаго, як мядзведзі. «Морда нябрытая, ой, морда!» – захоплена гудзе Бутрым, а потым нібы для зручнасці адапхнуўшы Алеся на даўжыню сваіх рук. Глядзіце, нарэшце здзіўляюцца іх. Руневіч таксама глядзіць не надзівіцца. Бутрым. Той самы Владзік Бутрым, высокі і дужы, як быў толькі прыкметна худзейшы. Ды з чубам, як быццам ён толькі што з дому, яшчэ не пастрыжаны ў казарме, як у той дзень, калі яны сустрэліся ўпершыню. Все каманды аб'еў здаравіла. Шчасліва смеецца Алесь. Ну, дзе ж ты быў дагэтуль? Дзе ты падзеўся тады, каля рэды? Ліхаматары, нібыта ўчора ўсё тое было, нібыта дні не цягнуліся і не цягнуцца тут гадамі. На іх глядзелі, пра іх і гаварылі, што ли. Пра іх і гаварылі штосьці, тыя цэлы натоўп, што навокал. «Добры вечар, хлопцы!» – сказаў нарэшце Алесь. «Можа, хто з Наваградчыны ёсць?» Ні з чым найпаўзе не даў залішне зацягнуцца Мішка Венік. «Смаронь! Смаронь давай, лапцюжнікі! Што там яго Наваградак? Ну, з-пад смаргоні ёсць каторы? Доўга я буду пытацца!» Вялы дзяцюк у пехацінскім мундзіры ў кепцы ў дзеравяшках неяк нехаць адказаў: «Я са смаргоня, а што?» «Што? Людзі, бачыш, цалуюцца!» Мішка па-свойму натапырыўся на земляка, зрабіў грозныя вочы, хвацка цмокнуўшы языком, загадаў: «Ну, давай, абаранак! Уже не пячэш?» Пакуль той вялы сабраўся з адказам у гутарку іх, умяшаўся другі каржакаваты, весела шыракароты ў чырвоным чэшскім галіфэ. «Ужо наеўся, кажа, ні сабе ні пячэ, ні на продаж, абжыўся!» «А ты, гарачыя порткі!» – спытаўся Венік. «Відаць, з-пад Гродна, сакун!» «Далей трохі, Сакольшчыны!» «Можа, даводзіла сабыць?» «Не быў яшчэ, на тым тыдні заеду». «Назбіралася ж вас тут, абібокаў, з усіх канцоў свету». «Пачну, відаць, патрохі адпускаць да хаты». Мішка і тут прыйшоўся да спадобы. Хлопцы ахвотна абкружылі яго чародка, яшчэ ахвотней смяяліся. Ціхі насаты ханчук знайшоў ужо сваіх палішукоў і, пачырванеўшы ад радасці, ўсё ж такі ціха, як быццам нават таямніча пасміхаючыся ў вусікі, гаварыў, шаптаўся з боку з трыма землякамі. «Што ж, няма тут нашых, дык няма», – сказаў Алесь. «Хадзем, Бутрыме, і мы пашэпчымся, хоць ты не наваградскі. Дзе ты спіш?» Гаспадарлівы Ўладзік адразу на дварэ дамовіўся са сваім суседам, што той перайдзе на новае месца. І вось яны ляжаць зноў побач, амаль пад самай столлю, на другім паверсе. Толькі што ложкі тут не жалезныя, як у казармах былі, а проста нары, збітыя з негабляваных дошак. «Павернешся!» Скрыпяць ды калываюцца абодва паверхі адразу, як быццам ляжыш ты на возе с напоў. Уся каманда, чатыры дзясяткі палонных, ляжыць ужо і аціхае перад сном. Толькі ў кутку каля веніка чуваць бубненне, і час ад часу успыхвае не вельмі прыглушаны смех. Алесь і Ўладзік паспелі ўжо тым часам перакінуцца першымі весткамі, хто, дзе і як перажыў гэты час ад іхняй ростані на фронце. Бутрым трапіў у палон за некалькі дзён да іхняй капітуляцыі, ды і так яшчэ што запісалі: «Загінуў без вестак». Утрох яны не вярнуліся з разведкі. Адзін толькі ён застаўся ў той перапалцы жывы, паранены ў нагу. Спачатку гібеў у шпіталі для палонных, пасля працаваў у маёнтку, пакуль не прывезлі сюды ў беларускую каманду. Падзяліўшыся з сябрам амаль тым самым хлебам перажытага, Алесь глядзеў цяпер на яго ў вечэрным рэдзенькім змроку, прыўзняўшыся на левым локці і думаў, успамінаў. А яшчэ я пішу свайму дарагому, што Лёнік наш усё плача. А чаму дзед татку завёз, толькі кажух ды боты прывёз? На другім тыдні іх вайсковай службы ў першыя дні знаёмства ўладзік шчырая душа нават і жончынага пісьма не змог чытаць адзін, а здымак яе паказаў яшчэ да пісьма. На Лесю нават няёмка было перад сябрам, так яна спадабалася яму тая бутрыміха на фото. «Это што?» — сказаць, крутнуўшы галавой. «Ну ж, брат, а? І бабку ты сабе адхапіў. Сестры ў яе часам няма, а? Ці можа ў вас там за вашым несвіжам усе такія?» Сказаў, пасмяяліся, а чужая чарнявая ў белым берэце па модзе надзетым моцна на левае вуха прыснілася яму так нечакана, так хвалююча, што нібы і не было на свеце ніякага бутрыма, а былі толькі чорныя вочы яе, гарачыя губы і поўныя дужыя загарэлыя рукі. Лесь прачнуўся з іх цяплом на шыі і ўсю раніцу так прахадзіў нават пасля сцюдзёнай вады. І не змог бы ўжо мусіць разам з уладзікам яшчэ глядзець на тое фото, як не хацелася. К чорту! Яны цяпер адчуў салодкі водгалас тае няёмкасці, падумаўшы, што здымак у бутрыма, відаць, не згубіўся. «Хлопец твой ужо добра падрос», – спытаўся, каб узяць сябе ў рукі. Пытанне пра пісьмы з дому было адным з самых першых пытанняў, якімі яны абмяняліся ў пачатку размовы. Уладзік на гэта быў шчаслівейшым. Ён атрымаў іх ужо аж 4. «Араць паедзе, браце, пакуль мы выкараскаемся з гэтага нямецкага дзярма», таксама прыцішана забубніў бутрым. Ён памаўчаў. «Яны гэта бабы могуць». Ручку яго абрысавала мне ў другім пісьме. «Мой, праўда, не яна, а сам. 3,5 гады было якраз у гэтым месяцы 6-го. Гарбузяняток табе, сынок, палажыў у канверт, каб, кажа, тата мой мяне... Ай, сама зараза прыдумала». Зноў памаўчаў. «Каб таму, браце, рукі адсохлі, хто гэты свет зрабіў такім дурным. Жыццё. І праўда, што як сарочка дзіцячая, кароткае і запэцканае. Ну, што я, скажам, перакасіў каму-небудзь? Пераараў? За што мы? Скажы мне, з табою бадзяемся? Чаму ён, Лявон мой, павінен расці без мяне, а я тут ныць без яго? І людскія, і не людзі, на ліха яны мне, немцы! За якія грахі я павінен ім тут адрабляць? За тое, можа, што петаваў на бацькавым загоне з самага малку? А потым, што паны мяне, каб іх журам пагнала, пагналі біцца за іхняе». Ён павярнуўся на ўзнак і заціх, як нябожчык. Зрэшты, ўся каманда спала ўжо, здаецца, на абодвух ярусах. Бутрым старэйшы за Алеся ажно на 3 гады. Ужо гаспадар самастойны, адзін у бацькі сын, думаў, усё не возьмуць у войска, жаніўся. А тут успомнілі. Узялі здаравенны і добры. Гаворыць, нехта сказаў бы груба, все называючы поўным дакладным імем, але ў ягонай гаворцы гэтая грубасць зусім не ўражвае, як не ўражвае на нікога там, дзе гноі, кветкі, хлеб жывуць па-суседску адно з аднаго. На лес ляжаў ніцму, падлажыўшы далоні пад грудзі, глядзеў цераз краты в акно. За драцяной агароджай іхняй штубы, відаць, была пясчаная палявая дарога, густа і неяк родна, па-нашаму для ўсіх абсаджаная бярозамі. У пройме паміж веццем 2 бяроз ціха свяціў вялікі месяц у поўні, а пад месяцам, як парафіяне перад высокім алтаром, пагойдвалася, кланялася жытняе калосе, мусіць таксама шэпчучы: «Ты спіш?» Алесь замест адказу павярнуўся да Ўладзіка, як толькі мага цішэй, а ўсё ж не ціха скрыпнуўшы нарамі. «Гляджу я, браце, бубніў Бутрым, на клыпы свае. Вон дзе яны ў мяне з-пад коўдры вылезлі. А саветы ж яшчэ даўжэйшыя. Бачыў на карце, а песню помніш? Ад Кронштадта да Владивостока. А? Цяпер яшчэ далей. Ад Брэста. Што і казаць, дачакаліся людзі, хто іх, вядома, чакаў. Дрэнна толькі, што нас яны адгэтуль не бяруць». Зноў памаўчалі. Потым Уладзік павярнуўся на бок, падсунуўся да Алесі і з адчувальным цёплым прыдыхам зашаптаў: «Ёсць тут у нас адзін смаркуль. Заўтра я тое пакажу. От такое сабе трапло, мамін сыночак, хаця і да мамы не вельмі спяшаецца. Тут яму вельмі ж усё даспадобы. А компасам хваліўся разоў колькі. Дык потым компас гэты ўзяў ды прапаў». Утрым прыўзняўся і дастаў з-пад ашмётка падушкі свой мяты латаны мундзір. Алесь са здагадкай успомніў, што ён старанна клаў яго, лажучыся пад галаву. «Садзі сюды руку», шапнуў Уладзік. «Пад пахаю мацай. Знайшоў?» Алесь абмацаў зашыты на згібе цвёрды кружок. «Дай палажу». Пад галавой яно смялей. Улёгшыся зноў на спіне: «Да хаты, браце, толькі да хаты. Інакш на ліха нам і шоры валачыць. Ну, спі, але заўтра дагаворым». А потым яшчэ на дадатак, як быццам самае галоўнае, чаго нельга было не сказаць: «Добра, браце, што ты прывалокся». У шталагу, у тым польскім бараку, куды Руневіч быў пераведзены са штрафной, жыло, хавалася некалькі кніжак, адна з якіх нечаканым, даўно нябачаным шчасцем трапіла і ў Алесевы рукі. Аповесць Серашэўскага «Заморскі д'ябал». Прыемны быў перш за ўсё сам факт сустрэчы з ёю, іменна тут, у палоне. А па-другое, Алесь знайшоў у гэтай выпадковай кнізе думку сугучную сваёй, той галоўнай радаснай думцы, якая грэла яго і жывіла ў найгоршым, што не здаралася. Запісаў яе нават у свой памяты салдацкі блакнот. Будь самім сабою і не саромейся, што ты як быццам бездапаможны. Узвышайся над іншымі высакароднасцю, будь чысты, мужны, добры. Няхай імя тваіх суайчыннікаў заўсёды спалучаецца ва ўяўленні чужынцаў з самымі узнёслымі вобразамі. Аднак галоўнае, як толькі зможаш, вяртайся да сваіх. Там твая ніва, праз свой народ да чалавецтва. Вяртайся да сваіх. Каб не той іхні бунт на камандзе, Алесь ужо быў бы далёка. Хто ведае, можа, шчаслівая зорка завяла б ужо аж туды, дзе яго месца адзінае ў свеце. Ён спачатку восень да зімой гаварыў сябрамі пра ўцёкі ў голас, а з вясною гэтыя іх агульныя так сабе гутаркі перайшлі на больш канкрэтны шэпт, загняздзіліся ў паасобных сяброўскіх групках па два, найбольш па тры чалавекі. Былі і Валеся два хлопцы там у маёнтку, нядрэнныя хлопцы, але слабакі. Яны як быццам толькі чакалі, што ён іх даставіць да хаты, і гэта іх спадзяванне не памагала справе, не радавала, у хвіліны сумнення палохала. Самому Алесю хацелася мужнай дружбы, моцнай сяброўскай рукі і душы, каля якое, стаміўшыся, добра пагрэцца. Яны ўжо збіралі на дарогу хлеб, саскрэбывалі са штундаравых штуляў мармелад ці маргарын, хавалі гэтыя штулі галодным нутром, ведучы ім аж надта дакладны улік. В адзін з тых радасна насцярожаных і нястерпна галодных красавіцкіх дзён Нарунєвіча цэлым сонцам упала першае пісьмо з дому. 7 месяцаў ён, нібы просячы піць хоць бы кроплю вады на засмяглае сэрца, настойліва запаўняў стандартныя бланкі, што выдаваліся ім вахманамі па 3 на месяц. Кароткія пісьмы на васкаваным бланку. Другая, чыстая палавіна якого прызначалася для адказу. Спачатку толькі гатовыя з гатовым надрукаваным тэкстам паштоўкі. Я здаровы, закрэсліваў словы, лёгка паранены, а далей ужо ішло упартае, як пазыўное «СОС», знаходжуся ў нямецкім палоне, і мне тут добра, ліха б вас чэрці акуратныя пабрала. Всё так здорава прадбачана, нават і бланк наглянцаваны нечым ліпкім, як стэарын, каб цэнзару лёгка было стіраць крамол. Маці і брат, дзве найбліжэйшыя ў яго жыцці істоты, дзве прычыны яго пякучай тугі і няўцешнага болю няведання, стаялі перад вачыма такімі, якімі Алесь іх бачыў апошні раз. Больш дакладна, якімі яны паўставалі ў яго ўяўленні з апошніх толевых пісьмаў, атрыманых перад самай вайной. Мама у вечнай сваёй трывозе, Толя у першых радасцях свайго кахання, якое, як ён у тыя дні даведаўся, было ўзаемнае. Не толькі гэта, вядома, было ў яго толевых пісьмах, была і трывога за Алеся, за сябе самога, за тое, што пачнецца такі, відаць, вайна. Цяпер у палон Ён пісаў, што вайна падхапіла яго і загнала была ў не горшая, чым Алесева ў гдыні пекла, в акружаную Варшаву. Як жыла тады маці, балючы нават і думаць, а потым палавіна яе слёз, Толя вярнуўся замаразкамі з палону, адзін з тых шчаслівых, каго абмянялі. Цяпер маці як быццам здаровая і плача толькі па адным, па меншым, а больш тым часам, як напэўна гаварыла яна не раз, не вытрымаў, не прычакаў Алеся, ажаніўся. Ды хіба ж пра ўсё гэта так было сказана ў пісьме. 20-е ды 30-е перачытванне яго за 2 месяцы, чым далей, тым усё спакайнейшыя ды раўнейшыя кругі, цішэйшы водгалас першага ўражання. Тоўстенькі мітуслівы ефрэйтар глянц папір. Нельга было не думаць, што гэта проста пераапрануты гандляр яйкамі. Дастаючы са свае сумкі пісьмо і даючы яго палоннаму нумар 133, не мог, вядома, і ўявіць, што за зарад ён трымаў у руцэ. Просты стандартны савецкі канверт з гербам у левым кутку, з маркай у правым, з прастадушнай парадай. Хочаш, чтобы пісьмо дашло быстро, пішы адрес правільна. Канверт, які дагэтуль быў зайздроснай, ледзь не абстрактнай для Руневіча рэчы ў руках яго шчаслівейшых сяброў, азначаны быў паштовым штэмпелем іх сельскай пошты. А адрас старанна прыгожа вывела рука, почырк, якой Алесь, здаецца, пазнаў бы і в обмацкам. Дрыготкімі рукамі ён адарваў краёчак канверта, выняў знаёмы, родны, як хлеб маленства, лісток сашытка ў клетачку. Густа і роўненька пастрочаны фіялетавымі радкамі дробных літар, схапіў вачыма словы: «Дарагі наш Алес, мы з мамай, з маёй Аняй толькі і думаем», і адышоўся з чарады сяброў у бок. Гэта было адно з тых пісьмаў, якімі Толя нястомна, упарта, дзень за днём лавіў яго Алесеву хвалю, клічучы з невядомасці першае слово. Апроч тых звычайных для стороннего чалавека фактаў, якія Толя паведамляў, відаць, у кожным сваім папярэднім страчаным для Алеся пісьме, быў яшчэ ўсхваляваны расказ пра «наша заняй вялікае шчасце». «Зімы чакаем цябе, дарагі, ўжо ў траіх, мама, Аня і я». Пра вечары ў чырвоным кутку, пра першы ў іхніх пасынках савецкі самадзейны спектакль. «Як жа нам не хапае цябе», хлопцы і дзяўчаты не раз успамінаюць. Пра «Тихі Дон», не перадаць, які гэта шэдэўр, пра радыё, што ўжо не тихенька у навушніках, а на ўсю хату паюць там Мінск і Москва. Не нацешуся Глінкам, Чайкоўскім, народнымі перлами. Словом, пра ўсё незвычайнае новае, што прынесла туды ў мінулым верасні свабода, пра ўсё, чым жыў цяпер Толя. І вось са слоў яго і з-пад тэксту, якога было куды там непараўнана больш, Руневіч адчуў, здавалася, з найбольшай сілай канчаткова, што час для выраю прыйшоў. Ды справа, як вядома, павярнулася інакш. У тым, што сталася, Алесь не каецца. Інакш зрабіць з тым іхнім бунтам ён не мог. Часу вясны, што ж таксама ўжо лішне не варта шкадаваць. Ды і кампаньёнаў тых таксама. Замест вясны ёсць лета, якое не толькі пагрэе, але ж і накорміць. замест тых двух сяброў, што за слабыя. Для рызыкі ёсць новы, дужы, ды і не новы, а ўжо даўні сябар, неяк вельмі ж свой, патрэбны як успамін пра родны дом, мілы Бутрым, які быў недарэчна так непатрэбна загінуў калісьці без вестак, а сёння так нечакана і так дарэчы знайшоўся. Світая. За кратамі паміж веццем дзвюх бяроз, там, дзе быў месяц, які ўжо адсунуўся і пабляк, калося перастала кланяцца, заціхла, чакаючы сонца. Алесь прыўзняўся, заўважыў, што фортачка прычынілася, піхнуў яе на двор, і на яго расхрыстаныя грудзі ціха дыханула прахалодай. Павярнуўся на ўзнак: «Трэба заснуць і мне», — шапнуў ён у душы без слоў, палажыўшы на грудях далоні. Пад імі спакваля чулася цяпло і маладое ўпартае тахканне сэрца. Масток яшчэ ўсё ныя ад прыклада. І так жа хочацца, каб хтосьці пагладзіў цябе па чупрыне, па лобе гарачым. Тая, што жыве яшчэ толькі ў марах, пакуль невядомая, толькі жаданая, каб прыйшла яна з роднага свету, наблізіла вочы да тваіх вачэй, заглянула ў душу, прыпала да губ тваіх цеплынёй. Будзе. Будзе яшчэ і свабода, і шчасце, — думаў Алесь, і яшчэ раз шапнуў, цяпер ужо так, што сам з усмешкай пачуў свае словы: «Трэба ж заснуць і мне». Аднак доўга яшчэ не мог.